Novin Asia. Asia. Tahu cerita. susunya Taufik Asia ya geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Taufik Asia ya geleng geleng Taufik Asia ya himi himi himi enak susunya Taufik Asia enak susunya Remix songs by Taufik Asia.